neînfricat, aș vrea să te urmez, chiar de-a fi să trec prin încercări, chiar de-ar fi să trec prin spini și foc, jertfa ta aș vrea să o. Am văzut martirii de demult, jertfiți de dragul lui Iisus, torțe vii arzând ca mărturii. Pentru el muream cu fruntea sus, credința să trec prin încercări, iar de-ar fi să trec prin spin și foc, jertfa ta aș vrea să onorez. Anii trec în zbor și alții vin, astăzi noi suntem acei martiri. Fii vom gata noi ca jertfe vii, învierea lui s-o dovedim, vom sta noi ferm și neatinși de păcat și de-a ei dorinți, mistuiți de dragoste pentru al nostru Domn. Torțe vii, vieți sfinte, în lume să înălțăm. Neînfricat aș vrea să te urmez, chiar de-ar fi să trec prin încercări, chiar de-ar fi să trec prin spin și foc, jertfa ta aș vrea să onorez. El venit din cer să mântuiești, să porți în tine moartea mea, chiar de-ar fi să trec prin Rica.